بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات أفرتن يستقالات أو سورة النساء كمده إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي عشر كان آيه مودا بيهي الله سبحانه وتعالى شركين وسند أفينين وهذه إشراق للي ماذا الله وسند أفينين هطيه وحي شرك كسوار أو ذنوب إلهي قفوا دونين ولافايو oo ay dhacaysayna oo Alla jannada geliyo cadaab la'aan qofka oo doonana waa cadaabaya oo muuminiinta dambigiisa waa cadaabaya ka bacdina jannada ayuu gelinaya Alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qofki Alla u shariig yeela oo Ilaahay wax garab dhiga faqad iftara isman cadiima waxa uu abuurtay dembi oo weyn ayuu abuurtay dha Ilaahay maxaa yeelay dembi shirki ka weyn ma jiro aayaddaynu meeshaan ka gelayno Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nooga waramayaa raddi iyo inkaar la inkiraayo nimankii yahuudda ahay oo is-ammaanay amase nasaaradayba ahayn ahlu kitaabkoo dhan markii la yidhaahdo oo naftooda madxiyo yidhaahdeen naxnu abnaaullaahi wa axibaa'u annagu waxaan nahay ilaahay awlaaddiisiyaa nahay axbaabtiisina waa nahay yidhaahdeen ayaa alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala arrintu ma ahan ammaanidda ayu is-ammaanayn arrintu ma ahan weeye bal waxa weeye qofka ammaanan waxa weeye qofka naftiisa dahira oo maxa weeye iimaan ku dahira ilaahay subxaanahu wa tacaalaana qofkaas ayuu dahirayaa oo markaasi ammaan usuu hoyanaysaa alla markaas wuxuu dhahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaya nimankaasina waxa weeye radinaaya alam tara suu arki maysidow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow aayaddan marka waxay daliil u tahay aayadda hadda inu ka soo bixinay daliil u tahay alam tara sow arki maysow dha ilaahay ila ladiina kuwa yuzakuuna madxinaayo ammaanaaya anfusahum naftooda ammaanaayo dha ilaahay alam tara sow arki maysid ila ladiina kuwa yuzakuuna ammaanaaya anfusahum naftooda oo waxa weeye naftooda waxaysan ahayn isku sheegaaya qoladaasow arki maysow dha ilaahay oo lama tacajubayso wax la yaabo soomaaha bale ayuu dhahay allahu alle yuzakii waa dahirayaa man yashaau ruuxa uu doono bale iska daaya ayuu dhahay ilaahay ammaantooda allahu alle yuzakii waa dahirayaa man yashaau qofka uu doono ilaahay waa dahirayaa oo ilaahay qofka uu doono iimaan ayuu ku dahirayaa iyo jamiicu lacmaali saalixa weeye acmaasha saalixada dhammaanteeda weeye marka hadda waxa weeye qofki ilaahay uu doono qofkaasuu alla dahirayaa qofka ilaahay dahiray ayaana ammaan iskale mooyaane qofaan ilaahay dahirin oo waxa weeye mudnib ah oo dimbaabay dembina ku dhex jira lama ammaanaayo isagana ammaantiis waxba tari mayso walaa yudlamuuna laga nuqsaanin maayow dha ilaahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dahiray acmaashooda laga nuqsaanin maayo fatiilan ow dha ilaahay lafta timirta xuubkeedoo kale laga nuqsaanin maayo walaa yudlamuuna laga nuqsaanin maayo fatiilan ow dha ilaahay fatiilku waxa weeye qadra qushrati nawaasi weeye lafta timirta xuubkeeda qadarkeeda lafta timirta xuubka yar oo maaragtay ku gaaran intaasoo kale iyo wax ka yar camalkooda saalix ah oo ay la yimaadeen laga nuqsaanin maayo dha ilaahay subxaanahu wa tacaala ee waxa weeye acmaasha wixii yar iyo wixii badanba waa lagu jaasinayaa undur fiiri ow dha haddana ilaahay sayidka maxamedka oo adoo la tacajubaysid kayfa siday yaftaruuna ay ugu abuuranayaan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ay ugu abuuranayaan hadalladaas hadda ay sheegayaan waa iftiraa cala allah weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo lagu been abuurta weeye arrintaasaa marka ilaahay rasuulkiisa tusaya oo alla wuxuu yidhi undur fiiri ow dha ilaahay adoo la tacajubaya kayfa siday yaftaruuna ugu abuuranayaan cala allaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ugu abuuranayaan siday alla subxaanahu watacaala ugu been abuuranayaan arrintaas bal fiiri u dhay alle wa kafaa bihi billaahi alla ayaana ku kaafiya u dhay ilaahay maya wa kafaa waxaa ku kaafiya bihi kadibka ayaa isman dembi ku kaafiya u dhay ilaahay mubiinan oo cadkaasaa ku kaafiya u dhay ilaahay ilaahay markaa wuxuu yidhi wa kafaa bihi da damiirka waxaad u celinaysaa kidiga weeye ama iftiraha labadaba wa kafaa bihi taas ayaa ku kaafiya oo been abuurka ilaahay ay ku been abuuranayaan isman dembikaasaa ku kaafiya u dha ilaahay ismigaasoo mubiin oo cala u dha ilaahay dembikaasaa ugu filan in ilaahay subxaanahu watacaala lagu been abuurto dembi taasaa uu feenoo ilaahay. maxaa yeele qofkii ilaahay ku been abuurtay dembi uu geli lahay uma dhinna. kolka waxa weeye ilaahay sidaas ayuu leeyahay, been abuurkaas ay sameeyeenaba dembi ugu filna, xataa dembi kalaad aysan samaynin dembi taasaa ugu filna dhahay alla subxaana watacaala. wakafaa bihi ay biliftiraa, iftiraahaas weeye ayaa ugu filan u dhay ilaahay isman dembi been oo ah. haddana alla wuxuu yihi alam tara sow arki maysi isagoo rasuulka la khidaabaya. mar walba ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa wuxuu tusinayaa xumaanta nimanka kan ahlu kitaabka, gaar ahaan yahuudda. alam tara sow arki maysi u dhahay alla haddane ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban, nasiib la siiyey min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey. yu'minuuna xaal ay rumaynayaan, biljibti ay rumaynayaan, sanam iyo wadaaquuti shaydaan ay rumaynayaan. oo wayaquuluuna igu qawlayaan liladiina kuwa kafaruu kufriyey, oo waxa weeye kufaaru maka iyo keyrkooda, haa ulaa'i kuwiinaan ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey muxamed sabiilan xagga jidka idinkaa ka hanuun badan. aayaddan ayadana intaanan macnaheeda u gelin isla yahuuddii gaar ahaan culammadoodii ayaa loogaga warramayaa. maxaa yeele dhibka uu xoogga badanna waxa samay jiray culammaday ahaayeen, maadaaman ayagu dadka ay daba joogaanoo waxay yidhaahdaan dadkay u dhib haarixinayaan. nin marka aayaddan waxay kusoo degtay axbaarta oo yahuudda ka mida oo la dhihi jira kacab ibnul ashraf la dhihi jiray iyo rag kaleentooda culamaaul yahuud oo saga keligiis mahayn weeye. sidaa uu dhigaayo tafsiirul khaasinka, waqcadii oo beder markay dhacdo, dagaalkii beder uu dhacay, ninkan la yidhaaha kacab ibnu ashraf oo yahuudi madiine joogtay ahay, dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaahadada la galana ka mid ahay, ayaa cariiri weyn uu galay baa la yidhi. maxaa yeele cariiriga wuxuu ka qabaa guusha markaasi muslimiintu ay gaarayaan, ayaa cariiri weyn uu ka haya. maxaa yeele yahuudda iyo kufaartu islaamku inay guul gaaraan amase horumar ay gaaraan ma doonayaan, cariiri bayna ku tahay naftooda. waqti kastana saas weeye. kolkaas ayuu wuxuu kaxaysay baa la yidhi asagoo gaadiid wato farda wata, 70 nin oo yahuuda ayuu kaxaysaa la yidhi. oo waxay weeye madiiney si qarsoodi uga baxeen, waxay tageen makay tageen. kolkaasay waxay ku degeen ninka la yidhaha abi sufyaan iyo rag kaloo asxaabtiisa. abuu sufyaan intuusan islaamin weye, ilaa abuu sufyaan uu islaamay dagaalkii fatxu maka uu islaamaye, waa ninkii imaanduuliyaha u ahay qurayshu ahay. marka markay u tageen aada iyo aada baa loo soo dhaweeyey, oo si fiican ayuu u marti qaaday abuu sufyaan. kolkaas ayuu wuxuu u dhahaa la yidhi abuu sufyaan iyo raggiisii, maxaad doonaysiin raggiinaan yahuudda ahoo noo yimiday. yahuuddu markaas waxay yidhaahdeen annagu waxaan doonaynaa muxamed dagaalkiisaan rabnaa, ballankiisa inaan buhinaan doonaynaa. kolkaas ayaa abuu sufyaan iyo raggiisi waxay yidhaahdeen annagu idin aamini mayno, waxaa suurtagala nagar aada wadatiin arrintaanu inay tahay ayaa suurtagala. ee waxa aad sheegaysiin xaq hadday yihiin waxaad u sujuudaan, ayuu dhahay abuu sufyaan. labadan sanam u sujuuda ayuu dhahay. laba sanamo markaasi asnaamti maka ay ku caabudayeen mushrikul carab ahay. marka ninka la yidhaahda kacab ibnu ashraf iyo raggiisii asnaamti bay u sujuudeen. markaasuu kacab wuxuu dhahay 30 nin iska keenu dhahay, annagana 30 niman iska keenaynaa, beerka ayaanu saaraynaa kacbada, rabbiga beytkan iskale ayaana ballan la gelaynaa, oo aanu isugu dhaaranaynaa inaanu ku dadaalayno dagaalka muxamed aanu ku dadaalayno. quraysh waxay iska keeneen 30 nin, yahuuddiina 30 nimaa soo baxday, kacbada ayaa beerka la saaray, waa la dhaartay inay arrintaas samaynaano dagaalka nabi calayhi salaatu wasalaam laysu bahaysanayo. markaasuu abuu sufyaan kacab wuxuu ku dhahay baa la yidhi war ninka waxaa tahay nin oo kitaabkii tawreed ahay akhriya, annagu dad carab aho umiyiin ahaa nahay, annaga iyo muxamed yaa wadada toosan ku hanuunsan. kacab markaas waxa u dhahay war diinkiina bal wax iga soo bandhigo iga tusoo dhahay. markaasuu abuu sufyaan wuxuu dhahay annagu xaajiga ayaan maaragtaya xoolaha u gowracnaa oo xaramkan imaanaya, biyahana waanu waraabinaa, martida waan marti qaadnaa, qofkii la qafaasha waanu fakinaa, qaraabada waanu xiriirnaa, beytka rabbigayna waanu camirnaa, waanu dhawaafnaa, annagu ahlulxaram maa nahay, muxamed waxa weeye diinta aabbaadiisu waa faaruqay, xaramku waa faaruqay, qaraabadii waa gooyey, diinteenna horena waa ka tegey, diinta muxamedna waa diin xaadisah oo mar dhow la keenay. sidaas ayaa halkaasu daldalay. ilaan waxa weeye baadilka laftirkiisa waa la qurxi karaa. kacab markaas waxa u dhahay antum wallahi ahdaa sabiilan u dhahay mima calayhi maxamed, adinka ilaah baan ku dhaartaye ayaa hanuunsan u dhahay oo ka hanuunsan waxa maxamed uu ku sugan yahay. Bal ninkaas hadda waana nin caalima ogow oo aada iyo aada u yaqaana kutubti, u yaqaana sifada nabiga, u yaqaana inuu nabigu xaq yahay og. Marka waxaas waxaa ka keenaya baatilka iyo shahwatu nafsiga iyo hawaau nafsiga u ahaayo iyo cadaawada islaamka ay u qabaan yahuudda ayaa u keenaysa. Maxaa yeele qofku markuu cadaawadiisa ay fogaato wax kasta oo khayra kuma ogola, isla markaasna xumaan kasta inuu khayrkaas baabiya ayuu u marayaa. Marka hadda waxa weeye cilmigu waxba tari maaye, waxaa loo baahan yahay camal fal baa loo baahan yahay. Ninkaasu nin caalim howeyn buu ahay, waxa uu ogay islaamka xaqnimadiisa, rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiyu aakhiru zamaan uu yahay, intaasuu ogay ballan buu la galay. Haddana isagoo caalima iyo raggii kaleo culammadaha la socday sanam ayay u sujuudeen oo kufr iska cado, weliba markaasi waxa weeye aada iyo aada usii liidata. Marka hadda waxa weeye dad badan ayaa diintooda waxay u baabinayaan, dana adduunya ay u baabinayaan. Culimmaduna hadday fasahaado qoon, hadday culimmadiisu fasahaado faa'iido keeni maayaan. Marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha danaysiga ah in hadda ilaan waxaa jirta qaacideedoon soo mari jirnay, kullu aayatin waladat fi lkufaari tajiru bidaylihaa calaa cusaati lmuminiin, aayad kas oo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa dadka muslimiinta, cusaatooday dabada ku jiidaysaa. Marka waxaa la rabaa in layska ilaaliyo diinta ilaahay aanan waxba lagu iibsanin, isla markaasina dana adduunye aan loogu shaqaysanin. Haddii kaleentood waxa weeye aayaddii markaasi yahuud kusoo degtay, haddii waddadoodii oo kale la qaado waxa weeye sidabaa dhacays in waddada yahuudda iyo nasaarada la qaadayna nabigu calayhi salaam xadiis ayuu ku caddeeyey. Diintana markaasi adduunye in la siisaa maahan. Waxyaabaha hadda nimankaas ay ku kaceen waa shay aada iyo aada qofki muslima uu u garanayo foolxumada markaasi ay iska leedahay. alam tara sow arki maysow dhaa marka ilaahay ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib laga siiyey qayb min alkitaabi kitaabka, yuuminuuna xaal ay rumaynayaan biljibti ow dha ilaahay sanam iyo wadaaquuti shaydaan, ama jibtigan iyo daaquutkan waxaa lagu cadilow hayaa sidaan hadda uu sheegnay labadii sanamay u sujuudeen, oo hadda shaydaanna waa lagu fasiraa, sanamna waa lagu fasiraa. daaquutka waxaa la yidhaha kullu maa cubida min duuni illahi yaa daaquud la dhahaa xataa, wayaquuluuna waxay ugu qawlayaan ow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey, waa si hadda aan sheegayna abu sufyaan iyo raggiisii, haa ulaa'i kuwiinaan ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jidka idinkaa ka hanuun badan, waddada toosan idinkaa haysiina yidhaahdeen. niman asnaam caabudaya saas leeyihin. haddana waxa weeye yahuudda makrigeeda ayaa meeshaas laga qaadanaya daa'iman islaamka ay ku hayso, ayagoo nabiga ballana gala calayhi salaatu wasalaam ayay waxa weeye dadkii kaleo carabta ahay ayay nabiga ku dirayaan. waa hadda dhagar oo maaragtay soo jireena weeye in markaasi muslimiinta qaarna waxa weeye lala tashado, lala shoogo, qaarna waxa weeye qaar lagu diro oo aanu iskula duulno, oon saas aan yeelno, inay yahuudda ay yidhaahdaan taariikh soo jiri jirta weeye. haddii hadda laga leexdo hadda kitaabka ilaahayni waa faa'iidadii ay haysteen oo arrintaas way sii soconaysaa. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye lacanahum ullahu alla uu lacnaday, lacnad ilaahay baa ku dhacday yahuud. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye lacanahum ullahu alla uu lacnaday, waa ilaahay kuwa naxariisiisa uu ka fogeeyey. waman yalcan illaahu alla ruuxu ow lacnado oo lacnad ilaahay ku dhacdane falan tajida lahu uheli maysow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow nasiira mid gargaara oo cadaabka ilaahay ka manxiyo uma helaysa. waman yalcan illaahu alla ruuxu ow lacnado falan tajida lahu uma helaysid ruuxaas nasiira mid u gargaara. lacnad ilaahay qofkay ku dhacdo ilaahay wax kasto hore u gargaari kara ma jiraan weye. am lahum ow dha ilaahay amdan muqadicoo bimacnaa bal aweeye bashaana waxay lilidraab alintiqaali bay noqonaysaa, oo waxa weeye sifaa laga guuraya mid kale ayaa loo guuraa oo kasii foolxun markii sifaadkooda xumaa yahuudda lasoo sheegay. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala am lahum ow dha ilaahay ma waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib ayaa min almulki mulkiga xaggiisa uga sugnaaday, ilaahay mulkigiisa miyay wax ku leeyihiin. istifhaamu linkaari macnaf weye laysa lahum shay-un weye mihi, wax ilaahay mulkigiisa ay wax ku leeyihiin ma jirta haba yaraatee. am lahum ma waxaa u sugnaada u dha ilaahay nasiibu nasiib min almulki mulkiga xaggiisa. faidan waktigaas laa yu'tuuna annaasa dadka aysan ka siinin naqiiran lafta timirta xuubkeeda u dha ilaahay. walow kaana wacanaa haddii uu lacala u ahaa lahay faidan waqtigaasuu ilaahay laa yu'tuuna annaasa dadka aysan ka siinin naqiiran naqiir faidan taas fa'daasu waxa weeye waaqicatun fii jawaabi shardi muqadar weeye walow kaana aad soo qadari kartaa marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadday lacala mulkiga wax kulahayn u la qadiro kuma leh weeye faidan waqtigaas laa yu'tuuna annaasa dadka kama sii lahay naqiiran lafta timid xuubkeeda shay oo taafi hoo liita kama bixilayn weeye oo qatra nuqrati weeye fii dahri nawaati weeye waxa weeye macnaha bakhiilnimadooda xadgudub ah marka haddii xataa ayagu mulkiga ay wax kulahayn ilaahay maba kulahay weeye waxba kama bixilahayn weeye am yaxsuduuna annaas tan iyaduna sidoo kaleeta weeye bal ay yaxsuduuna annaasa ul ilaahay dadka ayay xasdaayaan dadkuna waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa weeye marka hadda waxay kamid tahay lmin baabi tasmiyati alkhaasi biismi alcaami weeye oo hadda waxa weeye xasadkoodu waa mid zaa'ida oo ah hadda nabiga keliya aan ku koobnayn am yaxsuduuna annaasa bal ay yaxsuduuna annaasa dadkay xasdaayaan ul ilaahay calaa maa shay ayayna ka xasdayaan aataahum ullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa calaa maa shay ayayna ka xasdayaan aataahum ullahu alla uu siiyey dadka oo min fadlihi ilaahay fadligiisa nabinimadaas ayay nabiga calayhi salatu wasalaam ka xasdaayaan waxaa kaloo ay ka xasdaayaan haweenkaas badan oo ilaahay nabiga u baneeyey ou haysto ayay ka xasdaayaan oo waxaasoo dhan inay ka baaba-aan ayay tamaninayaan weeye waxayna dhihi jireen hadduu nabi yahay naagahaasuu ka mashguuli lahay ee nin sidaa naaga ugu mashguulsan nabi ma ahanoo adduunyadoon weeye wararkaas oo dacaayadda ayay ay sidi jireen marka hadda inaan warkaas goda waxba ka jirin oo ambiyada ilaahay qaar fara badanu nabigeenna ay ka haween badnaayeen ayaa ilaahay tilmaamaya isla markaas inay arrintaa ogyihiin faqad xaqiiqa ayuu dhe ilaahay aataynaa waxaanu siinay aala ibraahima nebi ibraahim aalkiisa waxaanu siinay alkitaaba kitaab ayaanu siinay iyo walxikmata xikmada ul ilaahay wa aataynaahum waxaanu siinay ul ilaahay aala ibraahim mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaasoo cadiiman oo weyn ayaanu siinay ul ilaahay oo hadda arrintu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma ahan faqad xaqiiqaha aataynaa waxaanu siinay aala ibraahima aala ibraahimuu dhahay nabiga jadkiisi weeye sida masalanba nabi muuse iyo daa-uud iyo sulaymaan oo kaleentood waxyaabihii la siiyey ayaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala alkitaaba kitaab macnaha ashaanu jiisay weeye kutub weeye iyo walxikmata xikmad oo nabinimo ayaan siinay wa aataynaahum waxaanu siinay ul ilaahay aala ibraahim mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaasoo cadiiman oo weyn waxaanu siinay ul ilaahay mulki weyn baanu siinay nabiyullaahi daa-uud waxau qabay haweenka sagaashan iyo sagaal haweena ayuu qabay nabi sulaymaanoo wiilkiisiina kun haweena ayuu qabay oo waxa weeye isugu jira wax xura iyo wax suhriyoonoo addoomana intaa isugu jira marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka xasdayaan sagaal haweena keliya ayay ka xasdayaan marka hadda waxa weeye taas ayagoo ogoo ku cilmile ambiyada ilaahay inay haween fara badan ay lahaayeen xasad ay nabiga xasdaayaan weeye calayhi salaatu wasalaam ayay hadalkaa uleeyihiin fa minhum waxaa kamid ahow dhe ilaahay waxaa kamid ahow dhe ilaahay nimankaa yahuudda la yidhaahdo man duul aamana rumeeyey bihi binnabiyi nabiga rumeeyey oo hadda ayaga lafirkoodu dhammaantood kufaarba wada ahan dadka hadda rumeeyo la sheegaya waa ninka haddaynu soo mari jirnay oo cabdullaahi ibnu salaam iyo raggii asxaabtiisa ahay fa minhum yahuudda waxaa kamid ahow dhe ilaahay man duul ayaa kamida aamana rumeeyey bihi bin muxammedin nebi maxamed rumeeyey wa minhum waxaa kamid ahow dhe ilaahay man duul ayaa kamida sadda jeestay canhu nabiga ka jeestay oo aana rumaynin marka hadda ayagu inay qaybo ay yihiin ayaa ilaahay nooga warramaya fa minhum man aamana bihidaas waxaa lagu miisaaliyaa cabdullaahi ibnu salaam iyo wa asxaabihi weyi middaan kaleentoodo ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala waxaa kaloo kamida wa minhum waxaa kamida yahuudda man duul sadda jeestay canhu nabiga ka jeestani ninka hadda aynu soo maraynay oo waxa weeye kaafirka ahay kacab ibn ashraf ayaa kamida waxaa kaloo kamida culummada yahuudda maalik ibnu sayf nina dhihi jiray iyo rag kaleentooda waxa weeye ayaga maaragtay alamida ayaa ayaguna kamida oo raggii hadda waxa weeye inaysan isku wada mid ahaynin ayaa ilaahay nooga waramaya maxaa yeele ummad dhan haddii waxa weeye dad uun xun yahay dad wanaagsan baa jiraayo ilaahay addoomankiisa dhammaantood baadi ka ekaan maaya marka waxaa ilaahay tilmaamaya qaar muuminiinana inay ku jiraan oo nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam inay ku jiraan weyi wakafaa bijahannama, jahannama ayaa ku kaafisow ilaahay kuwa kufaarta, saciiran koreyn jahannama ku kaafisow ilaahay. Wakafaa bijahannama, jahannama ayaa ku kaafisow ilaahay, saciiran koreyn jahannama ku kaafisa. Cadaaban weeye liman laa yuminu weeye, qofka aan rumaynaynin waxa weeye cadaab jahannamaa ku kaafisa ayuu ilaahay. Marka hadda cid kastoo jahannama ay ka dambayso, wax hadda adduunyadan wax kastay samayso waxba kuma tarayso. Mar haddii waxa weye waa soo ilahay xasbuhum, markii gaalada laga waramo dhibkooda wax kasta, ilaahay waxau dhihi jiray xasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sa almasiir, jahannama ayaa ku filan uu ilahay leeyay. Macnaha waxaana la tusaaya adduunyada tan inay waxba aysan hayni. Nin kastoo adduunyada ku tamatuca oo ku kibra, haddiiba cadaabka ilaahay uu ka dambeeyo waxba inaysan intaas u taraynin ayaa ilaahay noo caddaynaya. ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey, hadda kuwa kufaarta ahay ma'aalkoodi ayaa ilaahay noogaga warramaya. ina aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay kafaruu kufriyey, biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey, sawfa jeer dambow dhe ilaahay nusliihim waanu gelinaynaa naara, naar ayaanu gelinaa, naar oo waxa weeye ay ku gubanayaan ayaanu gelinaynaa. kulamaa in dhamoo nalijad ay diidatow dhe ilaahay naartu, juluuduhumow dhe ilaahay kulamaa in dhamoo nalijad ay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dhe ilaahay biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey, sawfa jeer dambe nusliihim waxaanu gelinaynaa naara, naar gaaladii ma'aalkoodii baa ilaahay ka warramaya subxaanahu watacaala. marka naartaas dhibaatadeeda ayaa alla ka warramayaa. kulamaa in dhamo nalijad ayuu dhe ilaahay juluuduhumow dhe ilaahay harkahoodu ay diirmaan oo naartu ay cunto, badalnaahum waxaanu uu bedelaynaa juluudan harkow dhe ilaahay oo kayrhaa taasayrkeeda, waxaana loogu bedelayaa liyaduuqu lcadaaba, cadaabka inay dhedhemiyaan shiddadiisay arkaan. in allaha allana kaana wuxuu ahaaday casiisan alihi kaaliba, oo shay uusan cajis geynaynin, xakiiman alihi falsuuban ayuu ahaaday, ilaahay wuxuu sarcaynaayo. maalkooda dambe oo qiyaamada ayaa ilaahay nooga warhamaya subxaanahu watacaala, oo alla wuxuu dhahay naar ayaanu gelinaynaa kuwa kufaarta oo aayaadkeena ku kufriyey. haddana naarta dhibaatadeeda ilaahay wuxuu dhahay kulamaa indhamo, kulamaa tufiidu tikaara la yidhi, nalijad ay diirantow dha ilaahay juluuduhum harkahoodu oo naartu ay diirto, bedelnaahum waxaanu uu bedelaynaa juluudan harko oo kayrhaa taasayrkeeda. waxa weeye xaaladii hore ayaa loo celinayaa, oo iyadoon guban ay aheed ayaa loo celinayaa. waxaa la wariyey oo bacdu laxaadiis soo aroortay hal kisaac oo keligiisa boqol jeer ayaa naartu ina baabi'isoo cunto ayaa sidoodii loo celinaya. maalinti keligeeda 70,000 oo jeer ayaa waxa weeye ina naartu baabi'iso ayaa sidoodii laga sii dhigaya, markaa saas loo cadaabaya walciyaadu billahi tacaala. waxaa soo arooray axaadiisa gaalka waxa weeye sida loo weynaynayo si cadaabka u dhedhemiyo, labadiisa garab 3 maalmood intii loo socdo ayaa laysu jirsiinaya, oo dadkan hadda sidan ay ku yaryarihiin lagu cadaabi maayeen aad iyo aad baa loo ballaarinayaa. markaasaa waxa weeye labadiisa mankib waxay isu jirayaan kaafirka 3 maalmood inta loo socdo, oo weliba qof gaadiid orod badan saaran waxa weeye oo maaragtay uu ku socdo waa markaasi 1,000 kilometer waxaa ka yarayn weye. gaalka waxaa la yidhi gowskiisa waxaa la dhamaysiinayaa jabalka Uxud weeye, haragiisana markaasi xajmigiisa waxaa la ekaysiinayaa 3 maalmood inta loo socdo ayaa la ekaysiinaya. marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa kufaarta ka dambaysa, macaasida iyo balaayada ay ku dhex jiraan ilaahay subxaanahu watacaala goorta uu ka jaasinayo ma dheera. cadaabkaas ciduu ka dambeeyane wax maanta ay tamatuc iyo adduunye raaxa ay ku raaxayso u faraha ma jirto. marka qof walba sidii ilaahay cadaabkiisa uga nabadgeli lahay waa inuu ku dadaalo, maxaa yeele adduunyadu wax gaaban oo yar weeyo laga tegaayo. haddii waxa weeye intii yareed oo la rabo inaad ku cibaadaysato oo ilaahay subxaanahu watacaala rilihiisa aad ku gaarto, aad macaasi aad ku dhex jirto ee kolka adduunyada markaad ka tagto aakhiradii saas ay ku qabsato, waa dhibaato weyn weeye, meeshaan daar lagu waaraya ma ahan. marka alla wuxuu dhahay badalnaahum waxaan uu bedelaynaa juluudan harko oo kayraha taasayrkeeda, bian tucaada ilaa xaaliha alawal weeye, kayra muxriqa, kayra muxtariqa dhihi lahay xaaladeedii hore oo isa guban camal ayaa loo celinaya. maanata arrintu liyaduuqu lcadaaba, cadaabka inay dhedhemiyaan. mar walba jadiidaa laga dhigayaa, saacad waxa weeye ilbiqti ayaa jadiid laga dhigayaa. markaas saacaddii keligeeda 100 jeer ayaa markaasa caadigiisa laga dhigayaa, asagoo laysu geeyey oo isu jiro 3 maalmood intii loo socdo ayaa naartu ina cunto ayaa saacaddii keligeed boqol jeer ayaa sidaas laga sii dhigaya, weligiisna waa ku waaraya. Waxaasaa wax loo adkaysta ah. ilaahay marka wuxuu dhahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiisan mid qaaliba, oo shay ilaahay cajis gelinaya ma jiro, xakiiman aliifal suuban ayuu ahaaday, oo ilaahay subxaanahu watacaala shay walba mawdiciisa ayuu dejinaya. cadaabkaas gaalada la cadaabaayo, muminiintana la janaynaayo, wax xigmo ilaahay ku dhisan weeye subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala xigmadiisa wax ku dhisan oo aada iyo aada maaragtay yaa loogaga shaqeeyey, oo aanan lahaynin jawr iyo midna aanan lahayn weeye, iyo wax dulmi aanan lahayn weeye. marka hadda allah subxaanahu watacaala caadil weeye. addoomankan adduunyadan markay joogaan daalim iyo madluumaa ku jira, cadaaladda ilaahay in loo baahan yahayna cid walba waa arkaysaa waxyaabaha koonkan ka dhacaaya, iyo sida alla loogu caasiyey, iyo sida dadku waxa weye qofka qofka kale u dulminaayo, in maxkamad ilaahay loo baahan yahay si waxa weeye addoonka oo miskiinka ah oo madluumka ah oo la dulmiyey ilaahay cadaaladiisa u tuso maalinta qiyaamo. marka casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 57 oo suuratu nisaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii kufaarta ahaay oo ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey, waciidkii ilaahay subxaanahu watacaala u sheegay, iyo ma-aalkoodi ilaahay uu noogaga soo waramay. alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala kuwa aayaadkayna ku kufriyow dhahay alle, waxaanu gelin doonaa hawdha ilaahay naar ay ku gubanayaan. naartaasina waxa weeye markasta oo hadkahooda ay diiso iyo jidhkooda ay cunto, waxaanu ugu bedelaynaa hawdha ilaahay juluud amba harko oo siiqaydkeeda ahoo xaaladii hore ayaa loo celinayaa sida aanu shalay soo maraynay. si waxa weeye cadaabkay u dhedhemiyaan oo cadaab adag ay ula kulmaan weeye. in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiisan alihi qaaliba, oo shay uusan cajis gelinayn ula ilaahay xakiiman aliifal suuban ayuu ahaaday ayaa ilaahayna soo yidhi. sida ilaahay qur-aankiisa caadiisa ay ku duraasatay dadka kufaarta iyo ma-aalkooda marki laga waramo oo waciidkooda lasoo sheego, wacdiga mu'miniinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka uu ku sheegayaa. waladiina kuwa ayuu dhahay alle aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha tuutuuban, sanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa jannaatin jannaad ayaanu gelinaynaa, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda, taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaal ay dureerayaan, khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha jannadaas abadan weligooda ku waaraya. lahum waxaa u sugnaaday u dhahay alle fiiha jannada dhexdeedane aswaajun haween ayaa u sugnaaday, haweenkaasoo mudaharatun oo la dahiray, oo xayl iyo wax kasta oo la qarmuunsado laga dahiray. wa nudkhiluhum waxaanu gelinaynaa dhillan hoos ayuu dhahay ilaahay daliilan oo daa'imu oo qorax aysan nasakaynin, kaasoo dhillul jannati jannada hooskeedii ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa dadka mu'miniinta ah oo ilaahay rumeeyey subxaanahu watacaala waxa ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin, sida horeyba ilaahay nooga soo waramay kuwaas cagsigooda ku ahoo kufaarta waxay iska leeyihiin. alla markaas wuxuu yidhi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey u dha ilaahay, ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo iimaan dhaba la yimiday, haddana wacamiluu saalixaati wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban ayuu dha ilaahay. dadka mu'miniinta marka ilaahay u sheegaayo wax wanaaga oo jannadii iyo wixii ku sugnaya, marka hore markii iimaanka lagu sifeeyo waxaa raraacsiyaa camal saalixa weeye. qofka waxa weeye waxaa laga ogaanayaa meeshaa say culammadu yidhaahdeen iimaan oo mujaradkiisa derajadaas inaan lagu gaarin, oo qofkaad uusan acmaashi laga doonaayo saalixada ay uusan la imaanin, hase yeeshee iimaanka qalbiga kaliya uu ka rumeeyo camaashisa uusan la imaanin inuusan darajadaas gaarin ayaa ka cad meesha. sanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa hawdha ilaahay jannaatin jannaad ayaanu gelinaynaa, basaatiin beerayaalo oo jannada ku yaal ayaanu gelinaynaa hawdha ilaahay, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda, taxta ashjaariha wa qusuuriha ayaa loola jeedaa, saraheeda iyo geedaheeda ay hoos soconayaan alanhaar webiyaalo. weliyaalkii afarta ayuu ilaahay qur-aanka ku sheegay suuratu lqitaal haddii ilaahay ilaah uu musili doona. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waara u dhah haddana ilaahay fiihaa jannadaas abadan weligooda ku waaraayo. jannadaasina waxa weeye janno weligood ay ku waarayaan oo ilaahay jannadihiisa qofkii galaahu dib dambe uga bixi maayo. laakiin waa dhici karaysaa naarta bacdul cusaad in naarta la geliyo haddana laga soo bixiyo, oo naar ina la galo waa laga soo baxaa, laakiin janno ina laga galo lagama baxo. weligooday ku waarayaan ilaahay xagga istimtaacana waxay helayaan u ilaahay lahum maxaa usugnaaday fiiha jannadaas dhexdeeda aswaajun haween ayaa usugnaada u ilaahay, haweenkaasoo mudaharatun oo la dahiray. haweenkan waxaa laga dahiray caadadii haweenka ay qabeen iyo wax kasta oo mustaqbal oo la qarmoonsado oo nisaau dunya ay qabaan naagaha dunyada ayaa laga dahiray. waxa weeye xuulalciinti weeye haweenkaas la dahiray ayay iska leeyihiin buu dhahay ilaahay jannada dhexdeeda. wanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa hau dhahay allah haddana subxaanahu watacaala dhillan hoos ayaanu gelinaynaa, hooskaasoo daliilan oo waxa weeye daa'ima, hoos daa'ima ayaanu gelinaynaa oo qoraxu aysan nasakaynin. hooskaasu marka muxuu yahay? waxa weeye dhillul jannati weeye, jannada hooskeeda weeye. jannadu waxa weeye hoos joogto ah weeye oo aan qorax lahaynin. waxaa jannada iftiininaya carshiga ilaahay nuurkiisa, ayla carshiga ayay ku hoos taallaa jannada. allah marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala hooskaas daa'imka ayaanu gelinaynaa oo uysan weligood aysan ka bixaynin. in allaha allah ya'murukum waxa uu idin farayaa an tu'adduu inaad gudataan al-amaanaati ammaanooyinka aad gudataan ilaa ahliha ahalkeeda aad u gudatiin. taasaa ilaahay subxaanahu watacaala idin amrayaa. waidaa waktigiina allah waxa uu idin amrayaa xakamtum aad xugminaysiin bayna annaasi dadka dhexdooda an taxkumuu inaad ku xugnisaan bilcadli garsoor aad ku xugnisaan. in allaha allahu dhahay ilaahay nicmaa shay baa nimco leh yacidukum allah uu idinku wacdinaayo bihi maaga in allaha allah kaana wuxuu ahaaday samiican allihii maqlaayo waxa lagu qowlaayo basiiran allihii caalim ku ayuu ahaaday waxa la falaayo ilaahay subxaanahu watacaala. waxaanu meeshaa ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa. markii ilaahay subxaanahu watacaala labadii jinsiga bani aadamka ahay oo waxa weeye kufaar iyo muminiin ahay ma'aalkoodu nooga soo waramay, war cusub ayaa ilaahay halkaanu ugaga sheegayaa. allah wuxuu yihi in allaha allah ya'murukum waxa uu idin farayaa mu'miniinow an tu'adduu inaad gudataan al-amaanaati ammaanooyinka ay ma'tumina calayhi weeye maal xuquuq qofka waxa lagu aaminay oo xuquuqa inuu guto ayaa ilaahay faraya. khidaabkan waxa weeye dadka mukallafiinta ayuu ku dhacayaa. maxaa yeele waxaa noo imaan doonta in waxa weeye arrintaanu caam ay tahay, inkastoo sababu nusuul aayaddaanu ay leedahoon sheegi doono. marka allah wuxuu dhahay allah waxa uu idin farayaa ammaanooyinka inaad gudataan ayaa ilahay idin farayaa, ilaa ahliha ahalkeeda aad u gudatiin, oo dadkii waxa weeye ammaano idinku ammaanaystay oo iska lahay inaad u gudatiin oodan ka khiyaanina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin amraya. aayaddan markaas intaanan macnaheeda aanan u wada gelin waxay soo degtay baa la yidhi sayidina cali ibnu abi daalib radia allahu canhu ayaa waxau ka qaaday kacbada furaheedii xoogna uga qaadiyey nin la dhihi jiray cismaan ibnu dalxata alxajmi nin la dhihi jiray, oo markaasi xagga sadanada haystay oo kacbadoo furaheed haayey. arrintaasina waxay dhacday markii nabigeena calayhi isalaatu wasalaam maka uu soo galay sanadkii sideedaad oo hijrada, oo dagaalkii maka maaragtay yaa lagu galay oo lagu furtay ayay aheedaa layidhi. marka furaha ina ka qaadi maaday sayid cali oo diidow maaragtay xoog wa qaaday sayid cali, inkastoo furaha waxa weeye markii dambe loo celiyey oo aayaddaanu ay ka waramayso. markii dambena waxa weeye markii furihii loo celiyey oo aayaddaanu soo degtay waxa uu dhahay ninkan la yidhaahdo cusmaan, haddii aan ogahay waxa rasuulka waxa iga dalbaaya furaha haddii uu yahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maba diidi lahaynoo dhahay. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam aayaddan markay soo degtay wuxuu amray sayid cali inuu furihii u celiyo. markaasuu nabu waxa u dhahay weliba haaka khaalidatan kaarisatan u dhahay qabo ayuu dhahay adoo ku waaraysid isla markaasina gadaashaada owlaadaadu ay markaasi kaa dhexlaysa ilaa yowmi alqiyaamati. arrintii buu markaasuu la yaabay, markaasa aayadda ta lagu akhriyey, isla markii uu islaamay waxa weeye markuu asagu dhimanayo afteeda xataa waxa u dhiibaa layidhi nin wayaalkiisa la dhihi jiray shaybata la dhihi jiray arrinta markaasi awlaadiisay kusii baaq ahaaday sida rasuulkeenu u yidhina calayhi salaatu wasalaam wixii markaasi ninkaas aalkiisa oo aali cismaan ibnu dalxata ah ayaa furaha kacbada mar walba ayagaa iskaleh sidii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waagaas u wareejiyey cid ka qaadi karaysa ma jirto waa yar haddaynu ku darno tafsiirka maaragtay tafsiiru lbaqawi waxa uu dhigayaa waa aayaddaanu kusoo degtay cusmaan ibnu dalxata alxajbi ninka la yidhaahdo waa uu kamid ahay niman la yidhaahdo bani cabdidaar kacbada furahayaheeda ayuu ahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii uu maka galay maalintii fatxu maka ayaa waxaa la yidhi wuxuu xirtaa la yidhi albaabkii kacbada ayuu xirtaa la yidhi albaabkiina waa xiran yahay furayaashiina isaga ayaa ahay markaasuu sabxiga kore saanqaafka kore ayuu fuulaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dalbay miftaaxi oo albaabkan kacbada markaasaa waxaa la yidhi waxaa ahaaya ninka la yidhaha cusmaan ibnu dalxata kolkaasuu nagu ka dalbay markaasuu diiday marka markii uu diiday waxaa u tegay baa la yidhi sayid cali markaasuu ka maroojiyaa la yidhi gacantiisa xoogba qaadaa la yidhi miftaaxi buu kasoo qaaday sayid cali albaabkii uu furay rasuulka calayhi salaatu wasalaam beytkau galay laba ragca ayuu ku dukaday marka uu soo baxay nagu calayhi salaatu wasalaam furihii waxaa weydiistay ninka la yidhaahdo sayid cabaas ibnu cabdilmualib cabaas marka wuxuu rabaa in isaga la siiyo miftaax wuxuuna doonayaa oo isagu shaqada wuxuu haysta xagga siqaayada zamzamka ayuu haystay marka wuxuu rabaa labada shaqaba inuu isagu gacanta uu ku dhigo sadaanada iyo siqaayada labadaas inuu gacanta ku dhigo u damcay markaasaa aayaddan ilaahay soo dejiyey rasuulkeena calayhi salatu wasalaam saan horuu sheegnay sayid cali ayuu faray inuu miftaaxa uu celiyo cusmaan uu celiyo isla markaasna uu cudur daaro sidii uu sameeyey cusmaan markaas waxau dhahday markii hore waad idirqisow dhahay waana idhigtow dhahay haddana waad ii timiday adoo warka ii jilcinaaya sayid cali markaasoo waxau dhahay ilaahay sha'nigaaga qur-aan buu kusoo dejiyey aayaddaanuu ku dul akhriyay sayid cali marka ninka waa islaamay islaamka sharaftiisa iyo markaasi waxa weeye naxariistiisa ayuu la yaabay miftaaxa marka waxa weeye isaga ayaa haayay ilaa uu ka dhinto saan horuu soo sheegnane walaalkii shayba u dhiibaa la yidhi owlaadiisa ilaa yowm alqiyaamati ayaa sharciyan hadda iskale miftaaxa kacbada marka hadda laakiin alcibratu bicumuumi lafi laa bikhusaab weeye ammaanada ayaa dhammaanteed loola jeedaa dadka ahalkeeda in loo guto haddana ilaahay wuxuu uhi waidaa waqtigii xakamtum aada xugminaysaan bayna annaasi dadka dhexdooda allah wuxuu idin farayaa an taxkumuu inaad ku xugmisaan bilcadli garsoor inaad ku xugmisiin waxaa loo baahan yahay cadaalad in la sameeyo maxaa yeele hadda midda nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ayaa waxay ahayd laftirkeedu cadaalad oo cajiib ahay ahaaday in allaha allow dhe ilaahay nicimaa shay baa nimco leh niimti kaloo meeshaa middaanaa lagu weye ayaa lagu ifhaamay nicma ma ayeeda markaasi nicima ayaa la yidhi marka waxa weeye saas weeye markaas nicmo miimteedii ayaa lagu idqaamo weeye maadan oo nakirada ahoo mawsuufada weeye nicma shay-an weeye shay baa nimcala yacidukum allow idinku wacdinaya bihi maada oo ammaanada gudashadeeda iyo cadaalo in wax lagu xugmiyaa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican allihi maqlaayo waxa lagu qowlaayo basiiran allihi caalim ku ayuu ahaaday ilaahay waxa la falaayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeno ayuu dhe ilaahay adiicu llaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca wa uli lamri amarka kuwa u saaxiibkaana adeeca oo minkum idinka idin kamida fain tanaazactum haddaad doodaan uu dhe ilaahay fii shayin shay aad ku doodaan farudduuhu shaygaas celiya ila allaahi ilaahay xaggiisa uu celiya kitaabka alle iyo warasuuli rasuulka uu celiya markii uu noolaay bacda mawtiina sunadiisa uu celiya weeye waase goormee in kuntum haddaad ahaateen tu'minuuna billaahi alla kuwa rumaynaaya iyo weli yoomi yoomki alaakhiru oo dambe haddaad tihiin u celiya u dhahay ilahay rasuulkiisa daalika kaas oo raddiga oo kitaabka alle iyo sunnada nabiga loo celiyo xukunka loo celiyo ayaa khayrun khayr badan waxau idinka khayr badan yaha dood lagu doodo ra'yi iyo markaasi waxa weeye qowl laysaga doodo wa axsanu kaas ayaa wanaagsan u dhahay alle ta'wiilan xagga ma'aalkana kaas ayaa wanaagsan aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta ayuu kula khidaabayaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu la khidaabay wulaatu lumuurka inay cadaalo wax ku xugmiyaan ayaa hadda muuminiinta ayagane aayaddan lagula khidaabayaa inay dadka wulaatulumuurka ay adeecaan weeye culammadu waxay yidhaahdeen mufasiriinta aayaddana waxaa ku sugan in la ishaaro adilada oo fiqhiyada oo afartaa weeye. maxaa yeele adilada fiqhiga afar baa laga soo qaataa, afar meelood baa laga soo qaataa, waxa weeye kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska. aayaddan ayaa ishaaraysa yidhaahdeen, oo marka ilaahay uu leeyahay adiicu llaha waxaa la ishaarayaa, kitaabka ayaa la ishaarayaa, wa adiicu rasuula marka leeyahayna sunnadaa la ishaarayaa, wa ulilamri minkum marka leeyahayne ijmaaca ayaa la ishaarayaa, fa in tanaazactum fii shayina waxaa lagu ishaarayaa qiyaaska ayaa lagu ishaarayaa. marka intaasoo dhanba adilada qur-aanka ayaa laga qaadanayaa. adiicu llaha ilaahay adeeca u dha ilaahay, wa adiicu rasuula rasuulka adeeca, daacada ilaahay rasuulkiisu way isku xirantahay. wa ulilamri yow ilaahay amarka kuwa u saaxiibkaana adeeca, wadadka umarada weeye oo minkum idinka idinka mida waa ka goormee idaa aamaruukum bidaacati illahi weeye wa rasuulihi, markay idin amraayaan ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa weeye. haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisao lagu caasay idin farayaan lagu adeeci maayo, rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam, laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, waxa weeye makhluuq lagu adeeci maayo wax ilaahay lagu caasinaayo. dadku hadday madax yihiin wax alla lagu caasinaayo in lagu adeeca ma banaana. marka la adeecayo waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa shareecada islaamku wax ku toosan markay ku amraayaan weeye. waxaan intaas ayn hadday ku amraayaan oo aad ku adeecdo adiga jeebkaaga weeye waxaad ka hesho ayaad leedahay markaas, maxaa yeelay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa soodi meel iska dhigtay, markaasaad doonaysaa makhluuq inaad raacdo. fa in tanaazactum haddaad doodaan ow dha ilaahay, ee yakhtalaftum weeye aad isku khilaaftaan, fii shayin shay ow dha ilaahay, shay un haddaad isku khilaaftaan ha yaraadaa ka badnaadee, faruduuhu celiyow dha ilaahay shaygaas ilallaahi ilaahay u celiya, ay ilaa kitaabiyaa laga wadaa helay ilaah kitaabkiisa iyo war rasuuli rasuulka. rasuulka markuu joogay xuugga isagaa loo celinayay, laakiin bacda mawtii waxaa loo celinayaa kitaabka iyo sunnada ayaa loo celinayaa, halkaasu celiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka waxa weeye waxaa la doonayaa wax haddii laysku qabto ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga calayhi salatu wasalaam in loo celiya ayaa la doonayaa, oo markaasi waxay ka qabaan loo bandhiga xukunkaa. waxyaabo kale haddii lala aado wax lagu hoogaayay noqonayaan, maxaa yeele markaasuu ilaahay wuxuu dhahay in kuntum haddaad ahaateen tu'minuuna billaahi alla kuwa rumaynaayo iyo weliyowm yoomka alaakhir oo dambe. hadda dadka muminiinta markay kitaabka alle iyo sunnada nabi wuxu celinayaan, alla wuxuu ku qaydayaa iimaan buu ku xirayaa. waxaa meesha laga qaadanayaa dad aan iimaan lahaynin inayna ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga waxba aysan u celinayn, maxaa yeele ilaahay in kuntum tu'minuuna billahi waliyowm alaakhir ayuu dhahay, maxaa yeele alla wuxuu og yahay dadkaa. marka alla subxaanahu watacaala waxa uu og yahay dadka aan iimaanka lahaynin inaysan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga waxba u celinaynin, markaasaa iimaan ilaahay ku xiray. daalika kaasoo raddiga oo kitaabka iyo sunnada loo celiyo ayaa khayrun khayr ahow dha ilaahay, waxaa la leeyahay khayruntan ismu tafliilkan laysa calaa baabihi weeye, maxaa yeele qariinada waxaa tusinaysa in kuntum tu'minuuna billahi walyowm alaakhiri, maxaa yeele intaan hadda lasoo sheego oo la khilaafo wax khayr aho ku sugan ma jirto, bal waxaa ku sugan shar iyo baadi ayaa ku sugan. in kuntum wuxuu dhahay ilaahi subxaanahu tu'minuuna billahi walyowm alaakhiri, daalika kaasoo raddiga ayaa khayrun khayr ahow dha ilaahay, wa axsanu kaas ayaa wanaagsan ta'wiilan ma'aalka weeye. haddii calaa baabihi layska yidhaahne dadku ayagu waxyaabaha ay haystaan ayay wanaag u arkaan oo khilaafsan ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga, markaasaa caqligooda markii loo fiirsaa la leeyahaa layidhi. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey saydka maxamedkaahow iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada, yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay uxuguntamaan ila daaquuti shaydaan ay uxuguntamaan, walxaal qad xaqeeqaha umiruu la amrane an yakfuruu bihi shaydaankaas inay ku kufriyaan oy diidaan, wa yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa hawl ilaahay an yudilahum inuu lumiyo laraalan lumidow dha ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ka fog. aayaddan iyadana waxa weeye intaanan macnaheeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sabab nusuulkeedii aan soo qaadanaynaa. aayaddan waxay soo degtaa la yidhi waxaa dooday oo isku qabsaday xugun nin yahuudiya iyo nin munaafiqa, labadooduna madiinay wada joogeen. marka waxa weeye ninkii yahuudiga ahay waxa uu dhahay nebi maxamed noogeeya u dhahay isagaa xugun uu tegaynaahe munaafiqina wuxuu yidhi kacab ibnu ashafa naloo geeyo saddexdayna u xugunyo kolkaasaa waxa weeye sidaas markii ay yeeleen ayaa waxa weeye nabiga markay u tageen xugunka waxaa yeeshay oo loo xugmiyey xoolihii ninkii yahuudiga ahay munaafiqi haali buu ku noqon waayey markaasuu wuxuu dhahay cumaraan u tegaynaa cumaray sayid cumaray u tageen yahuudiga warkii wa u sheego u sharaxay si wax u dhaceen markaasuu sayid cumar munaafiq waxau ku dhahay warku sidaas miya markaasuu haa yidhi markaasuu sayid cumar oorta ka gooyay ninkii munaafiq ahay maba la hadlinba haddii marka wax yar hadda intaas aynu kusii darno si tafsiilan u sheegno cabdullahi ibnu cabaas cabru caali ibnu umma ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi waxay kusoo degtay aayaddaanu maaragtay nin munaafiqiinta kamida oo la dhihi jira bashar la dhihi jiray asaga iyo nin yahuudiya ayaa doodu dhex marto u dhahay markaasuu yahuudigu waxa u dhahay waxaan aadaynaa maxamedaan u tegaynaa maxaa yeele yahuudigu inkastuuna markaa isagu nabiga rumaysnayn cadaaladu cinda nabiy inay tahay ayuu ogaay munaafiqina waxa u dhahay kacab ibnu ashraf ninka la yidhaahdo oo markaasi yahuudiga ah oo waxa weeye daaquudka ilaahay uu sheegaayo hadda ka horanaan soo marnay ayuu yidhi ninkaasaan u tegaynaa waa nin markaasi waxa weeye laaluush qaato oo aan khayr lahaynin diinta islaamkana aan rumaysnaynin tii yahuudina aan ku soconayn yahuudigi marka waa diidaa la yidhi ninkaas inuu dood ula aado ilaa rasuulka mooyeyna calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa loo tegey ayuu dhahay ibnu cabaas rasuulka markii loo tegey rasuulku dacwadii markuu dhegaystay yahuudiga u xugmiyaa la yidhi markay kal ag tageen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ninkii munaafiq ahay wuxuu ku dhigay baa la yidhi ninkii yahuudiga ahay markaasuu waxa u dhahay noo kaxay cumar noogey markaasay sayid cumar u tageen yahuudigi markaas waxa u dhahay ninkan iyo aniga ayaa maxamed u doodnay aniga ayaa xoolihii lay xugmiyey xugunkii uu raalli ku noqon waayey wuxuuna sheegtay inuu adiga iyo rasuul kaa doodaayo sayid cumar markaas waxa u dhahay munaafiqi waxa uu ku dhahay akadalika warkun nihu masaasa markaasuu nacam haa buu dhahay markaasuu sayid cumar wuxuu u dhahay labadoodi suwaydan uu dhahay waxay isugu dhahay xataa akhrija ilaykumaa intaan idinkaga soo baxayo gurigaan gelayaa sayid cumar markaas gurigiisa u gala markaasuu seefka soo qaatay seefkii uu garabka soo saartay markaasuu soo baxay markuu agtooda yimiday asagoon hadal kale aan dhihin ayuu munaafiqi qoorta kow seefka uga siyaadiyay ilaa uu ka dhinto markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay haa sadaa aqli bayna man lam yaqla biqalaa'illaahi wa qalaa'i rasuulihi sidaas ayaan ku xugminayaa dadka ilaahay xugunkiisa iyo rasuulka xugunkiisa aan raalli ku ahayn aayaddana marka soo degtay sayid jibriil ayaa isla markii nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay ina cumara faraqa bayna alxaqi waalbaatil ayuu dhahay cumar wuxuu kala saaray xaq iyo baatil ayuu kala saaray markaas waxaa lagu magacaabay sayid cumar faaruuq ayaa lagu magacaabay oo faaruuqnimadu xaq iyo baatil la kala saaray ayay ka dhalatay mooyaane war iska sheegada maaha weeye marka sayidinaa cumar bnu khadaab sidaas ayuu ku xugmiyey ilaahay subxaanahu watacaala sida uu sayid cumar ku xugmiyey ayaana nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanku lagula soo dejiyey marka hadda waxa weeye waxaa meeshaas laga qaadanayaa nimanka munaafiqiintaahu inay ka xun yihiin gaalada oo yahuudda iyo masiixiyiintu inay ka roon yihiin munaafiq faa'iido ma laha maxaa yeele islaamna waa sheeganayaa waxa weeye labada dhinacna waa ka shaqaysanayaa munaafiqiintu way ka xun yihiin gaalada caadiga ayaa ka roon munaafiqiinta marka alla wuxuu dhahay alam tara sow arki maysid maxaa yeele hadda ninkan iimaan buu sheeganayay waxa uuna ka liitaa yahuudigii uu ka liitaa ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa fii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey ilaahiyo rasuulkiisaan rumeeyey saasaan ahay waxba tari mayso mar haddaan waxa weeye camal fal uusan jirin waxba tari mayso warkaas iyo wamaa fii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay u xuguntamaan ila daaquuti shaydaan ay u xuguntamaan maxaa yeele qofka muslimka ahu inuu xugunka ilaahay rasuulkiisa ka tago ee meel kale uu aado daaquud uu aado ilaan wixi xugunka ilaahay rasuulkiisa kasoo hara waa xugmu daaquud qofkaas waxau noqonayaa munaafiq uu noqonayaa dadka hadda maanta caalamka jooga muslimiinta oo kitaabka ilaahay diidan waxaa lagu tilmaami karaa inay dhammaantood munaafiqin yihiin walxaal qad xaqiiqaha umiruu la amray an yakfuruu bihi inay ku kufriyaan daaquudka u dha ilaahay wa yuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa u dha ilaahay an yudilahum inuu lumiyo ow baadiyeeyo lalaalan lumidow dha ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ku fogeeyo maxaa le shaydaanku sidaas ayuu doonayaa waxa markaasi u hogaaminaya kitaabka ilaahay inay diidaan oy markaasi waxa weeye waxyaabo kale ay xugun ay ka dhigtaan iyo nidaamyo kale samaystaan dadka waxa weeye shaydaan baa doonaya inuu baadiyeeyo ayuu doonaya waanaba baadiyeeba sidaa dadku waa baadiyeey maxaa yeele hadda maanta dadki waxaad u malaysaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi calayhi isalaatu wasalaam dad naara oo lagu gubaayo kale inaa maleeyihiin say uga cararayaan shaydaankabaa markaasa waxa weye saas uga dhigay markaasay waxyaabo baadil ahoo lagu halaagsamaya adduuniya aakhira waxba ka imaanaynin ayay markaasi u ordayaan haddana ilaahay wuxuu dhahay isagoo ka hadlaya munaafiqiinta waidaa waqti iyo qiila lahum loo yidhaahda tacaalow qaalaya bal aayadaha kan aad iyo aaday muhiim yihiin qufir waidaa waqti iyo qiila lahum loo yidhaahda tacaalow qaalaya ilaa maa shayna u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyo qur-aankaasi uu kusoo dejiyo xugna iyo wa ila rasuuli rasuulka sow idiin xugmiyo ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiinta waad arkaysaa udha ilaahay yasuduuna inay jeesanayaan canka xaggaaga suduudan jeesasho ay ka jeesanayaan ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya waa u kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzala allahu alla uu soo dejiyey oo waxaa loogu yeerayaa kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loogu yeerayaa xukunkiisi baa loogu yeerayaa iyo wamaa fii unzila la dejiyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa maa anzala allahu wixii ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankaasa wa ila rasuuli rasuulkana u kaalaya ra'ayta almunaafiqiina oo ilaahay munaafiqiinta waad arkaysaa yasuduuna inay ka jeesanayaan canka xaggaaga suduudan jeesa oo aysan doonaynin xukunkaa aysan doonaynin maxaa yeele qofkii loo la yidhaahdo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga u kaali ee aan doonaynin waa munaafiq weye ilaahay baa caddeeyey subxaanahu watacaala su-aal ma doonaysa taa marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga hadlayaa ma-aalkooda qiyaamane sida uu noqonayo inuu aad iyo aad u xun yahay markaasuu dhay ilaahay fa kayfa idaa asaabakum musiibatum bima qadamat aydiihim thuma jaa-uuka yaxlifuuna billahi in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa ulaa'ika aladiina yaclamu llahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqa ilaahay marka wuxuu dhahay fa kayfa sidee bay sanxaynayaan idaa waqtigii asaabakum ay asiibta musiibatum musiibo bimaakii sababkiisana ay ku asiibta qadamat aydiihim gamcooda ay hormarsadeen oo kufri ah iyo macaasi ah weeye ma waxay awoodayaan inay ka jeestaan oy ka cararaan laa weeye suma bacdiyadowla ilaahay jaa-uukadan waxay ku cafan tahay yasuduuna canka suduudan ay kaa jeesanayaan suma bacdiyada jaa-uuka way kuu imaanayaan yaxlifuuna billaahi ayagoo alla ku dhaaranaya oo dhahaya in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin muxaakamada qeyrka aan u xuguntannay ilaa ixsaanan wanaag mooyaane iyo wa tawfiiqan waafajin oo labada doodaya laysu keeno bal u fiirsa hadda waxa weeye aayadaha kan munaafiqiintaay ku warramayan waa isku xiran yihiin fa kayfa idaa asaabatu mowdha ilaahay fa kayfa sidee bay yasnacuuna sancaynayaan idaa asaabatu musiibatun ow ilaahay marka casharkeenna dambo ayaanu ku babayaanin doonaa asagaka casharkeen intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu